vine o melodie de adevărată, cum ne place nouă. E soarele pe strada mea, Mari. Aici e secretul. Teo și Vlăduț number one. Mătușica lui Irina și nevasta lui Robert. Nevasta lui Robert. După tu Robert, fără număr, fără număr, fără număr, fără număr, fără număr de la mafiotul. Pentru Mari, cu mătrul lui Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari. Și pentru nășica lui Mari, viața lui, inima lui. Să-i dea Dumnezeu sănătate de la mafiotul. Au refrenul Mari, fermierule, anchetatorul. Păi invidiază lumea, e soarele pe strada mea. Trăiesc ca un împărat pe bune, cu să nu fi un om invidiază. Exclusiv, by Teo și Vlăduț number one. Vlăduț number one. La mine plouă cu bani! Mișco și fața mea o soare!